الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, zamanın hızlı, süratli akışı içinde yine olaylar, olup biten hadiseler, Allah'ın takdir ettiği her türlü vakıalar aksamadan devam ediyor. Bu olup bitenlere, meydana gelen hadiselere müminler olarak, Müslümanlar olarak elbette sadece seyirci kalmamak, olup bitenlere bir mana vermek, onları doğru anlamak, doğru yorumlamak ve bütün bunların hepsinden gayet isabetli ibretler ve hikmetler çıkarmak Müslümanların vazifelerinin başında yer alıyor. Fe'tebiru ya ulil ebsar ayeti ilahiyesine muhatap bulunan insanlar olarak fe'tebiru, yani itibar edin, yani ibret alın. İbret almak manasına Kur'an'da müminlere böyle bir hitab-ı ilahi var. İbret almak suretiyle istikametinizi, yönünüzü, şaşmayan ilahi gayeyi Allah'ın rıza ve rahmetine uygun olarak götürmenin tedbirinde kusur etmeyin demek oluyor. Allah-u Teala yeryüzünde gelişen, meydana gelen hadiseleri müminlerin, Müslümanların galibiyetiyle ve hakimiyetiyle neticelendirsin inşallah. İnsanlar konuştukları zaman ne düşündüklerini, neye inandıklarını, inandıkları şeylerin neler olduğunu, doğru mu inanıyorlar, yanlış mı inanıyorlar, bütün bunlar açığa çıkmış oluyor. İnsanlar konuştukça, bir şeyler yaptıkça, gerek kavlen, gerekse fiilen, o insanların düşünceleri, davranışları, niyetleri, maksatları, inançları hepsi ortaya çıkıyor. Demek ki konuşmak çok önemli bir olay. Eğer bir adam konuşmuyorsa, bir toplantıda, bir cemiyette, bir cemaatte, bir sohbette hiç konuşmayan birisi, hiç ağzını açmayan birisi varsa ondan mutlaka korkmak lazım. Çünkü onun hakkında hüküm vermeniz çok güç. Konuşmuyor, bir şey söylemiyor, ağzını açmıyor, bir şey beyan etmiyor, fikrini ortaya koymuyor. İşte en tehlikeli adam bu adamdır. Ne olduğunu bilmeniz mümkün değil. O kimsenin ne olup olmadığı konuşmasıyla, beyanıyla, kelamıyla ortaya çıkacaktır. Hatta bir kimsenin inanmış olup olmadığı dahi yine ağzından çıkacak kelama ve kelimelere bağlıdır. Bundan dolayıdır ki hepiniz biliyorsunuz, imanın iki rüknü var. Birisi kalben tasdik, birisi de lisanen ikrar. Yani lisan dediğimiz dil itibariyle, kelam itibariyle mutlaka inandığı şeyi veyahut inanılması gereken kelime-i tevhidi diliyle, lisanıyla ikrar etmesi lazım. Yani açığa vurması lazım. O halde kelime-i şehadeti bu mana içinde hep beraber dilimizle ikrar etmek suretiyle bir kere telaffuz edelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Buna inanıyor ama diliyle ikrar etmesi lazım ki zahirde, dışarıda, başkaları tarafından bu insan hakkında hüküm verirken yanılmak olmasın. Diliyle ikrarın çok önemi var. Vaka imanın temel rüknü kalbin tasdikidir ama onun hakkında hüküm vermek, onun hakkında işlem yapmak, onun hakkında öldüğü zaman nereye gömüleceğini, nasıl bir muameleye tabi tutulacağını diliyle ikrar etmesine bağlıyoruz. Bu itibarla konuşmanın, kelamın, beyanın, telaffuzun çok önemi var. Bir kimsenin mümin olması, kalbinde taşıdığı imanı, maksadı, niyeti diliyle açığa vurması ve inancını, imanını diliyle ispat etmesi nasıl esaslardan birisi ise, yine bir insanın dinini, imanını kaybetmesi de ağzından çıkan kelimelere bağlıdır. Yani bir insanın dinine, imanına sahip olması, mümin olması, Müslüman olması, diliyle ikrarına bağlı, diliyle ispatına bağlı olduğu gibi, dinden ve imandan çıkması da dilinden kaçıracak, ağzından çıkacak olan kelimelere bağlı. O bakımdan çok mühim. Çok önemli bu nokta. Bu konuları çok işlemek lazım. Bu itikadi, imani konuları çok ele almak lazım, çok işlemek lazım. Fakat yine her zaman ifade ettiğimiz gibi, her zaman söylediğimiz gibi, her zaman acısını ve ızdırabını çektiğimiz gibi, şöyle dört başı mamur, gönül rahatlığıyla ders yapamıyoruz. Camilerde, kürsülerde, içimizden, gönlümüzden, ruhumuzdan koptuğu gibi geniş bir zaman içinde rahatça, ferahça, derli toplu, toplanmış, birleşmiş, bütünleşmiş, hepsi gelip saflarda yerini almış bir cemaat bulup da rahatlıkla konuşamıyoruz, huzur ile konuşamıyoruz, dört başı mamur bir vaaz yapamıyoruz. Bunun da sebepleri tabii demin dedim. Evvela idari sebepler. İdari dediğimiz yani çalıştığı yerden, memur olduğu yerden, işçi olduğu yerden, tezgahtar olduğu yerden rahatlıkla çıkıp gelemiyor Müslüman. Sıkıntıları var, takıntıları var, bağlantıları var. Gelenler var, gidenler var, müşterisi var, çeki var, senedi var, hesabı var, kitabı var. Bütün bunları tamamen tek tek ayarlayacak ki camiye vaaza gelebilsin. Demek ki mümkün olmuyor. Hani biz kendimiz gibi düşünmeyelim. Bazen kendimi esnafın yerine koyuyorum, bazen tüccarın yerine koyuyorum, bazen amirin, memurun yerine koyuyorum. Hakikaten görüyorum ki rahatlıkla cuma günü bir saat evvel vaaz dinlemeye gelemiyorlar. Kolay da değil. Bir sürü bağlantıları var insanların. Üstelik hafta sonu. Cuma günü saat 5'ten sonra resmi muamelatın yapıldığı bütün daireler kapanıyor. Nereye gitsin, ne yapsın bu adam, ne, nasıl halletsin, bu kadar işi, bu kadar az bir zamana nasıl sığdırsın? Hani kendimizi onların yerine koyarak düşündüğümüz zaman hak vermemek mümkün değil. Ancak abdestini alıp bir saat, bir buçuk saat evvel kapısını kapatıp gelmesi lazım. Demek ki o da mümkün olmuyor. O da mümkün olmuyor. Bunun bir tek çaresi var. Seçimlerden sonra en evvel ele alınması gereken birinci planda kanun çıkacaksa kanun yoluyla, kanun hükmünde kararname olacaksa onun yoluyla bu cuma gününü Müslümanlara zehir eden bu tutumu değiştirmek lazım. Bunu değiştirmek lazım. Milletvekillerine, milletvekili adaylarına bunu fevkalade işlemek lazım bu konuyu. Müslümanlar çok rahatsız. Hristiyanlar rahat pazar günü. Yahudiler rahat cumartesi günü. Müslümanlar rahatsız cuma günü. Yani bu çok çirkin bir olay. Çok vahim bir şey bu. Müslüman insanlar için, hele şu memleketin %99'u Müslüman bir ahali, Müslüman bir halk, Müslüman bir millet olduğu söylenmesi ve bir de bu neticeyi görmüş olmamız bizi şaşırtıyor, yanıltıyor, muazzam bir ızdıraba sürüklüyor. Bunun için yani vaaz olarak fevkalade sıkıntıdayız. Yani şimdi dört dörtlük bir vaaz hazırlıyorsun, geliyorsun cemaatin yarısı, üçte biri var, üçte ikisi yok. Üçte birine vaaz etmek olmaz ki, cemaatin üçte üçü camide olması lazım. Dörtte dördü camide olması lazım. Tıpkı bir muallimin, bir öğretmenin sınıfa girip derse başlaması gibi. Sınıfa girip derse başladıktan sonra öğretmen dershaneye, sınıfa girdikten sonra artık dışarıdan kimse girip çıkamaz. Her giriş çıkışta o ders kırpılır, çırpılır, bozulur, çapıtır, bir şey anlaşılmaz. Yani ne gelen bir şey anlar ne de orada oturanlar bir şey anlar. Onun için cuma günleri yapılan vaazların %75'i heder oluyor. Hiçbir vaiz arkadaş memnun değil. Hiçbir hoca kardeşimiz bu hususta mutmain değil, huzur içinde değil. Hele şimdi bir saat geriye aldılar 12'ye. 12'de ezan okunacak. 12'de de zaten faydası oluyor. 10.30'da işini bırakıp gelmesi lazım. Nereden gelecek 10.30'da? 9'da başlamış, 10.30'da bırakıp gelemiyor. Gelemeyince vaaz da dinleyemiyor. Cuma namazı bu Müslümanların burnundan geliyor. Adeta bir sıkıntı günü, azap günü, ızdırap günü oluyor. Halbuki cuma günü Müslümanların bayram günüdür. Neşeleneceği, Müslümanlarla görüşeceği, konuşacağı, sohbetleşeceği bir gün. Müslümanlarla bayramlaşacağı bir gündür cuma günü. Beraber yemek yiyecekler, oturacaklar, konuşacaklar, camide toplanacaklar, vaaz-ı nasihat dinleyecekler, rahatla vakit, geniş bir vakit içinde, zaman içinde, sıkıntısız, takıntısız, bağlantısız bir şekilde, rahat bir zeminde cumayı idrak edecekler. Cumanın manası bu, cumanın hakikati bu, cumanın hükmü bu. Ama cuma günü siyasi yönetim, Türkiye'deki siyasi rejim, cuma gününü Müslümanların vallahi burnundan getiriyor. Haftanın sonu yapmış, bankalar kapanacak, daireler kapanacak, yolcular yola gidecek, hafta sonu ya, pazartesine kadar tatil oluyor cumadan sonra. Bütün haftanın ağırlığı, sıkıntısı geliyor, Müslümanların cuma gününü sırtına biniyor. Bunun önüne geçmek lazım. Bunu lütfen inşallah seçimlerden sonra fevkalade imza mı toplanacak, ne yapılacaksa, nasıl hareket edilecekse bunun yolunu bulacağız inşallah. Bunu çözümleyeceğiz. İkinci bir huzursuzluğumuz, rahatsızlığımız var. Onu her zaman söylüyorum. Bunu yine hep söylemeye devam edeceğiz. Camilerde yapılan konuşmalar, ister cuma günleri olsun, ister sair günler olsun, camide yapılan vaazlar istenilen randımanı vermiyor. İstediğimiz kimselere konuşamıyoruz. Kesinlikle ben şahsen eskiden beri söylüyorum, meyhaneleri dolduranlara konuşmak istiyorum. Umumhanelere giden, zina eden, zinanın ne olduğunu para vererek genel evlerine gidip müşteri olan insanlar var, milyonlarca. milyonlarca zina eden olmasa, genel evinin işletmecisi olan, İstanbul'daki genel evini işleten Ermeni kadın 4 milyar devlete vergi verebilir mi? 4 milyar vergi vermiş bu sene. Yani Vehbi Koç'tan 2 milyar daha fazla vergi vermiş devlete. Demek milyonlarca insan o zinaya gidiyor. Ben bunlara vaaz etmek istiyorum. Namaz kılanlara vaaz etmek istemiyorum. Abdestli olan insanlara vaaz etmek istemiyorum. Camileri tanıyanlara, kıbleyi bilenlere, secdeye eğilenlere vaaz etmek istemiyorum. Meyhaneleri dolduranlara, umumhanelere müşteri olanlara, kumarhanelerde ömrünü tüketenlere vaaz etmek istiyorum. Bu hakkı ve bu hürriyeti bize vermek istemiyorlar. Yani size konuşsak ne olur, konuşmasak ne olur? Zaten siz elhamdülillah az veya çok, çürük veya çarık neyse, eksik noksan yönünüzü, yolunuzu, istikametinizi biliyorsunuz. Ama şu anda milyonlarca insan içkiyle zehirleniyor, uyuşturucuyla zehirleniyor. Milyonlarca insan şu anda genel evlerinin kapısında bekliyor. Bunlara niçin konuşmayalım? Bunlara niçin vaaz etmeyelim efendiler? Bu imkanı nasıl elde edeceğiz? Onlara nasıl ulaşacağız? Onlara nasıl dinin tebliğatını götüreceğiz? İşte bir hayli zamandan beri konuştuğumuz gibi yine seçimlerden sonra Allah'ın izniyle İslami manada bir televizyon stüdyosu kurmanın tedbirini alacağız. Ve zannediyorum yine seçimlerden sonra ilk iş bu yayın organları dediğimiz radyo televizyon tekniği ve sistemi devletin tekelinden çıkarılacak. Şu anda televizyon ve radyo, radyo ve televizyon Türkiye Cumhuriyeti devletinin tekelinde. Bir başkası Türkiye hudutları dahilinde televizyon stüdyosu kuramıyor. Tekelini almış yani, inhisarını almış. Hiç kimseye bu hakkı vermek istemiyor. Benim dediğimi dinleyeceksin, benim çaldığım düdüğü dinleyeceksin diyor. 70 senedir dinliyoruz. Ama artık bütün dünya değişti. Şu anda radyo ve televizyonu devletin tekelinde olan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti. Artık maskara oldular yani. Ayıp oluyor. Afrika'daki o siyah zencilerin devletleri bile bu duruma düşmemişler. Muhtelif televizyonlar var. Yani şahısların da var, örgütlerin de var, şirketlerin de var. Medeni dünya dedikleri dünyada işte radyo ve televizyonu kıskıvrak yakalayıp da bir başkasına bu hakkı vermeyen tek devlet Türkiye Cumhuriyeti. Ama seçimlerden sonra bu değişecek. Öyle görüyoruz. Çünkü hepsi bu noktanın sıkıntılı olduğunu söylüyorlar. O zaman da Müslümanlar olarak, müminler olarak ve inşallah vakıflarımızdan birisinin vasıtasıyla, vakıflarımız var, bir aile vakıflar var, cemiyetlerimiz var, derneklerimiz var, vakıflarımız var. Bunlardan birisinin vasıtasıyla 24 saat dini ve milli yayın yapan bir televizyon istasyonu kurmadan gözümüz kapanmayacak inşallah Teala. Buna çalışacağız. Kaç milyar gidiyorsa hiçbir şey değil, hiç mühim değil. Yeter ki dilediğimiz gibi, Rabbimizin istediği gibi, Resul-i Zişanımız Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine ve saadetine uygun şekilde dini neşriyat yapabilmek imkanı verilsin. Biz her şeyimizi veririz bunun için inşallah Teala. Zaten dünyada Türkiye'nin durumunda kimse kalmadı. Şu siyasi mitinglere bakın, yani meydan meydan adamlar geziyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir vaziyet kalmadı. Ne lüzum var meydanlara gitmeye? Meydanlarda ayakta konuşmayı dinlemek çok zor bir olaydır. Çoğu zaman güneşin altında, çoğu zaman yağmurun altında, çoğu zaman gırtlak gırtlağa kalabalığın içinde. Adam cevher yumurtlasa %100 dinleyemezsiniz. Ama televizyonun başına, televizyonda bu konuşmalar yapılırken dinleyiciler koltuğuna oturuyor, pijamasını giymiş oluyor, çayını da yaptırmış oluyor, sıkıntı yok, yaramaz bir şey yok, evinin içinde rahat, kapıları kapalı, perdeleri çekilmiş, huzur içinde rahat rahat dinleyebiliyor. Ama meydanlarda rahat dinlemek mümkün değil. Camilerde de öyle, camilerde de rahat bir ortamda vaaz-ı nasihat dinlemek mümkün değil. Adamın kafası meşgul, dükkanını bırakmış, işçisini bırakmış, hesabını bırakmış gelmiş, bir an evvel çıkmak istiyor. Üstü başı temiz mi değil mi onun sıkıntısı var, saflar kalabalık, bir sürü sıkıntı. Ama evinde televizyona bakan insanlar çok rahat. İşini bitirmiş, evine gelmiş, yemeğini yemiş, çayını demlemiş, işte istirahat edeceği kıyafeti giymiş, rahat bir şekilde oturmuş dinliyor. Meydanlara gitmeye gerek yok. Allah-u Teala öyle bir teknik, öyle bir imkan, öyle bir cihaz vermiş ki 50 milyon adamı zaten hepiniz bir araya getirebiliyorsunuz bu cihazla. Meyhane meyhane gezmeye gerek yok. Kumarhane kumarhane gezmeye gerek yok. Çünkü her meyhanede bu cihaz var. Her kumarhanede bu cihaz var. Her tarafta var. Orada konuşmaya başladığınız zaman sanki Türkiye'nin her yerinde konuşmuş gibi olmuyor musunuz? Bu ne müthiş bir cihazdır, bu ne müthiş bir alettir, bu ne müthiş bir silahtır. Bunu Müslümanlar kullanmadıkça, buna sahip olmadıkça, buna muktedir olmadıkça, bunu kullanmadıkça Rabbimize hesap vermekten kurtulamayız. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Bugün vakit azaldı, camimiz, cemaatimiz demin dediğim gibi ancak toparlanabildi. Bugün de bir noktayı, fazla bir şey anlatamayız zaten, zaman azaldı. Ezandan sonra uzatmak da mümkün değil, herkes saatine bakıyor. İşi var, gücü var adamın, gideceği şey var, yapacağı iş var, siparişi var, söz vermiş, vaidde bulunmuş, şu saatte yaparım demiş. Benim bunları bozmama imkan yok. Yani bu insanları rahatsız etme hakkına sahip değilim. Doğru da değil. O bakımdan zaman az, bu zaman içerisinde bir hususu yanlış anlaşılan yahut anlaşılamayan, bilinmeyen, bilinmesi de vacip olan, ümmeti Muhammed'e bilinmesi, anlatılması şart olan hususlardan bir hususu 15-20 dakika kadar zaman içinde size arz edeyim ve konuyu böylece kapatmaya çalışayım inşallah. Mesele şudur. Efendiler, Kur'an-ı Kerim önümüzde şu anda açık gördüğünüz gibi, insanları dünyanın üzerinde bulunan, şu anda yaşayan, erginlik çağına girmek şart. Allah-u Teala erginlik çağına girmemiş, büluğa ermemiş, erginlik çağına girmemiş olan insanları ve çocukları mükellef tutmuyor. Bunu iyi anlayalım. Dinin mükellefi değiller. Dini bakımdan çocukları Allah muhatap ve mükellef kabul etmiyor. Akıl ve baliğ olacak, yani aklı başında, ergenlik çağında olacak. Şu anda dünyada aklı başında ve ergenlik çağında kaç milyar insan varsa, diyelim ki 5 milyar insan var yahut 4 milyar insan var. İşte bu bütün bu insanları, renkleri ne olursa olsun, cinsiyetleri, cibilliyetleri, milliyetleri, coğrafyaları, ülkeleri, bölgeleri, beldeleri ne kadar farklı olursa olsun, bütün bu insanları Allah-u Teala İman bakımından, itikat bakımından 3 sınıfa ayırıyor. Unutmayalım. 3 sınıf. Dördüncüsü yok. 3'e ayırıyor. Yani ayrımı yapan Cenab-ı Hak'tır. İnsanlar olarak biz insanları ayırma hakkına sahip değiliz. Ayrım yapmak mümkün değil. Allah-u Teala yapmışsa doğrudur. Onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam yapmışsa, insanları sınıflara ayırmışsa doğrudur. İnsanlar böyle bir sınıflama yapamaz. İnsanları sınıflandırmak, insanları ayırmak hakkını Allah insanlara vermemiştir. Ayrım yapamazsınız. Mesela şimdi Amerika'da insanları ayırıyorlar, siyahlar ve beyazlar diye. Afrika'da siyah zencilerle beyazları ayırıyorlar mı, ayırmıyorlar mı? Her gün haberlerde okuyoruz, dinliyoruz. Bu hakkı kimse Allah-u Teala vermemiştir. Renginden dolayı insanları siyahtır, beyazdır diye ayırmak zulümdür ve kafirliktir. Mümkün değil. Mümkün değil. İnsanları zenginler ve fakirler diye ayırmak mümkün değil. İnsanları kuvvetli veya zayıf diye ayırmak mümkün değil. İnsanları Rizeli, Trabzonlu, Erzurumlu diye ayırmak ve kayırmak mümkün değil. Efendim, namaz kılan kılmayan, Allah'a inanan inanmayan, Allah'ın hükümlerini dinleyen dinlemeyen diye bir ayrım var. Bu ayrımı yapan Allah'ın kendisidir Celle Celaluhu. Hiçbir kimsenin, peygamber bile ayıramaz kimseyi. Sınıflandıramazsınız. Bakın ne kadar mühim bir nokta. Onun için akil ve baliğ, yani aklı başında ve ergenlik çağında olan dünyanın bütün insanlarını Allah-u Teala üç sınıfa ayırıyor. Unutmayalım. Ayrım yapılmıştır. Bunu yapan, insanları yaratan Allah'tır. İtikat bakımından, iman bakımından üçe ayırmış, üç sınıfa ayırmıştır. Ayrım yapılmıştır. Tasnife tabi tutulmuştur. Birinci sınıf, Kur'an-ı Kerim'de sık sık görüyorsunuz, duyuyorsunuz, okuyorsunuz. Ya eyyühellezine amenu diye ayet var mı yok mu? Var. Ey iman edenler! Demek ki sınıflardan birisi ve birincisi neymiş? İman edenler. İnananlar var. İnananları inanmayanlardan ayıran kimdir dünyada? Hazreti Allah'tır. Hadise bu. Sen, ben ayırmaya hakkım yok ki. Allah ayırmış zaten. İkincisi, ikinci sınıf, ikinci sırada dünya insanlarını Allah-u Teala ikinci sırada kul ya eyyuhel kafirun. Bakın bu da ayet, Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir. Ey kafirler! Demek ki ikinci sırada kimler var? Kafirler var. İnanmayanlar yani. İnananlar var, inanmayanlar var. Allah'a, ahiret gününe, Allah'ın hükümlerine, Allah'ın dinine inanmayanlar var. Bu bir vaka. Üçüncü sırada yine biliyorsunuz bilmek vacip. Yani şu hususu bilmek bütün Müslümanlara farz. Farz-ı ayın. Üçüncü sırada da kalbinde inanmadığı halde, içinden inanmadığı halde dıştan inanmış görünen, ne deniyor bunlara? Münafıklar deniyor. Kur'an-ı Kerim'de münafık kelimesi defalarca geçiyor ve hatta bir surenin de adıdır. Suretül Münafıkîn. Münafıklar suresi. Sure bile var. E şimdi bu böyle ayrılmış. Kur'an'da yerini almış bu üç sınıf. İnananlar ve inanmayanlar, inanmadığı halde inanmış görünenler. Bu var. Bunu kainat bir araya gelse kaldıramaz. Bu dünyanın her yerinde var. Dünya kurulduğu günden bugüne kadar var. Bugünden de kıyamete kadar olacak. İnananlar da olacak, inanmayanlar da olacak. Çok mühim bir nokta bu. Bunu kabul etmek lazım. Bu bir vakadır. İlahi, rahmani bir vakadır. Vahye dayanan bir hadisedir. Kur'an'a dayanan bir olaydır. Olmuş yani. Mesela bir ayetle hemen konuyu ayete dayandıralım. Estağfirullah. Biliyorsunuz Firavun diye bir zalim, kafir, müşrik bir yönetim elemanları, Firavunlar diye tarihte gelmiş geçmiş bir kadro var, bir yönetim kadrosu, bir zulüm idaresi, Firavunlar. Cenab-ı Hak onları hidayete, İslam'a, imana, tevhide davet için kimi gönderdi? Hazreti Musa'yı gönderdi. Aleyhissalatü vesselam, Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Bir mücadele başladı. Ve uzatmayayım. O zaman da Firavun'un elinde, sarayında, emrinde sihirbazlar vardı. Sihirbaz, Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Sihirbazlar, insanların gözlerini aldatan ve insanları dehşete kaptıran insanlar, sihirbazlar vardı. Onların hepsini bir meydana topladı. Hadi bakalım, şunları yenebilirsen, mağlup edebilirsen, seni ortaya bir mesele atıldı. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla, lütfuyla, keremiyle, kudretiyle Hazreti Musa Aleyhisselam da elindeki asa ile bütün o Firavun'un sihirbazlarını, bütün cambazlarını, bütün adamlarını, güvendiği bütün insanları o asanın Allah'tan gelen bir kudret ile, mucize ile, mana ile hepsini iptal etti. O sihirbazların ellerindeki bütün imkanlar batıl oldu. Bütün metotlar batıl oldu. Bütün usuller insanları yanıltan, aldatan o sihirbazlık metotları alt üst oldu, yıkıldı. Bunu gören sihirbazlar ne yaptılar? Ve ülkiye seharatu sacidin. Bütün bu sihirbazlar Allah'ın kudreti karşısında, Hazreti Musa'nın hak peygamber olmasının karşısında hepsi birden secdeye kapandı diyor Rabbimiz. Ve ulkiye seharatu sacid, secde eden. Hepsi secdeye kapandı ve Allah'a ve onun Resulüne, yani Hazreti Musa'ya iman ettiler. Kalu, dediler ki, amennâ bi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik dediler. Bir anda. Rabbi Musa ve Harun, Hazreti Musa'nın ve onun kardeşi olan Harun'un Rabbına, yani Hazreti Allah'a iman ettik dediler. Buna karşılık inanmayan Firavun ne yaptı? Bakın, inananlar çıktı ortaya. İnanmayan Firavun ne diyor? Kale. Firavun dedi ki, Kale Firavunu. Ayette bizzat kelime de geçiyor gördüğünüz gibi. Kale Firavunu. Firavun şöyle hitap etti o iman eden sihirbazlara. Artık sihiri bıraktılar, Allah'ın tevhidine inandılar, Hazreti Musa'ya inandılar, müminler sınıfına geçtiler. Onlara karşı Firavun diyor ki, âmentüm bihi kable en âzene leküm. Ben size izin vermeden mi iman ettiniz bakayım? Ben size izin vermeden siz nasıl iman edersiniz? Bakın yani, gönüllere, kalplere bile ipotek koymuş kafir. Yani ben size diyor müsaade etmeden Allah vardır diyemezsiniz. Allah birdir diyemezsiniz. Yani ben size izin vereceğim ki iman edesiniz. Yani imanı bile, itikadı bile dikkat buyurun ki kendi baskısı altına almış. İnsanların kalplerine bile baskı yapıyor. Âmentüm bihi kable en âzene. Ben size izin vermeden mi inandınız? Yahut şu manaya da geliyor, ben size müsaade ettiğim kadar iman edeceksiniz, müsaade etmediğim zaman inanmayacaksınız diyor. İnanmayı bile nasıl baskı altına almış Firavun. İnne hâze le mekrun mekertümûhu fil medîne. Siz bu hileyi diyor şehirde hazırlamışsınız. Lituhricû minhâ ehlehâ. Şehir halkını buradan çıkaracaksınız ve siz oraya geleceksiniz. Fesevfe te'lemûn. Başınıza gelecek belaları şimdi anlayacaksınız diyor. Size ne cezalar vereceğim diyor Firavun. O iman edenlere, müminlere bakın size ne cezalar vereceğim. Fesevfe te'lemun. Şimdi anlayacaksınız diyor. Ne ceza veriyor? Le'ukatti'anne eydiyekum ve erculekum min hilafin. Çaprazlama olarak sağ elinizle sol bacağınızı keseceğim diyor. Zulme bakın. Le'ukatti'anne, mutlaka keseceğim. Eydiyeküm, ellerinizi ve erculeküm, ayaklarınızı keseceğim. Min hilafin, çaprazlama. Sağ el, sol bacak. Sol el, sağ bacak. Yani çaprazlama. Sizi kesip kütük gibi öldüreceğim sizi diyor. Sümme le'usallibenneküm ecma'in. Sonra hepinizi teker teker asacağım diyor. İnanmayanlar, tarihte inananlara daima zulmetmişlerdir. inanmayanların inananlara zulmettiğine bütün tarih şahit, Kur'an-ı Kerim şahit, İslam tarihi şahit, bunu bilmeyen de yok. O müminler ne diyor? Kalu dediler ki, inna ila rabbina munkalibun. Biz senin korkutmandan, öldürmenden korkmuyoruz. Sen bizi öldürsen bile biz Allah'a döneceğiz, Allah'a gideceğiz diyorlar. Rabbina, Rabbimize munkalibun, inkılap edeceğiz. Dönüşümüz Rabbimize olacak. Bizim için bir şey değil ki ölüm. Ve sonra devam ediyorlar. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. Ey Firavun, sen bize bu işkenceyi, bu zulmü Rabbimize inandığımız için yapıyorsun. Biz Müslümanız diye bize bu zulmü yapıyorsun. Biz iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Yoksa bizim ne suçumuz var diyorlar. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا. Bizden intikam almıyorsun. İlla en amennâ. Amennâ dediğimiz için, mümin olduğumuz için bizi eziyorsun. Mümin olduğumuz için bize bu intikamı reva görüyorsun. Mümin olduğumuz için bize bu baskıyı yapıyorsun diyorlar. Ve zalim, kafir Firavun'a bu şekilde düşüncelerini ve tepkileri aşağı koyuyorlar. Ve arkasından da Rabbena, ey Rabbimiz, efrig aleyna sabra, bizim üzerimize sabır yağdır diyorlar. Bol yağmurlar gibi sabır ver bize. Ve teveffena müslimin, bizi Müslüman olarak vefat ettir, bizi mümin olarak huzuruna celbet ya Rabbi diyorlar. Dertleri ve davaları Müslüman olmak. Ve mümin olduğumuz için bizi eziyorsun, mümin olduğumuz için bize zulmediyorsun, mümin olduğumuz için bizden intikam alıyorsun diyorlar. Aynen bugün de böyle. Yarın da böyle olacak. Kıyamete kadar bu devam edecek. İnananlarla inanmayanlar hep olacak. Kıyamete kadar devam edecek. Ama mücadelesi bitmeyecek. Şimdi Türkiye'de de mesela Allah'ın emrine, Allah'ın hükmüne iman ettiği için, Allah'ın hükmüne itimat ettiği için, Allah'ın emrini tasdik ettiği için başını örten başörtülü kızlar üniversiteye niçin sokulmuyor hala? Başörtülü kızları üniversiteye sokmayanlar kafirlerdir. İnanmayanlardır. Bakın inanmayanlar yine var. İnananlara zulmediyorlar. Başlarını örten kızları, yavrularımızı üniversiteye sokmayan her rektör kafirdir. İnanmayan insandır. Bakın ayrımı onlar yapıyor. İnanmayanlar inananlara zulmediyor hala. Zulmediyor hala. Bu bir gerçek değil mi? Bu bir vaka değil mi? Bu bir hadise değil midir? İnananlara irtica demediler mi? Türlü kelimelerle, türlü hilelerle inananları hayatın dışına atmaya çalışmıyorlar mı? Daha bundan bir ay evvel Allah'a inandığı ve 5 vakit namaz kıldığı için 34 tane hava assubayı ordudan atıldı mı atılmadı mı? Bunu bütün dünya biliyor. Yani bunları söylemek, bunları anlatmak suç mu? Bunları söylemek ayrım yapmak mıdır? İnananlar da var, inanmayanlar da var. Bu olacak. Zaten var. Hadiseyi konuşmak, meseleyi konuşmak ayrım yapmak demek değildir ki. Müminlere ve Müslümanlara baskı yapıldığı müddetçe bu devam edecek. Mücadele devam edecek, bitmeyecek. Evet, her bir isyan tablosu, her bir umumhane, her bir kumarhane, her bir birahane, her bir meyhane Müslümanın imanına bir tecavüz değil midir? Tecavüzdür. Benim inandığım, iman ettiğim sistemde, iman ettiğim İslam'da umumhane açılamaz. Benim tabi olduğum İslam dininin hakim olduğu memlekette meyhane olamaz. Meyhaneye gidenler, içkiyi helal kabul edenler, zinayı helal kabul edenler, zina yolundan vergi alanlar, bunların haram olduğunu söyleyen Müslümanlara baskı yapıyorlar, zulmediyorlar. Bu bir gerçek değil mi? Elbet bütün bunlar konuşulacak. Niye konuşmaktan korkuyorlar? Niye açıklamaktan korkuyorlar? Tarih bütün bunun kavgasıyla dolu. Hak ile batılın kavgasıyla dolu bütün dünya tarihi, insanlık tarihi. İnananlarla inanmayanların kavgasıyla dolu bütün insanlık tarihi. İşte ayet-i kerimelerle okudum ve anlattım. İnananlara karşı inanmayan Firavun ne diyor? لَاُقَطْعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Çaprazlama olarak kollarınızı ve bacaklarınızı keseceğim sizi diyor. Kesen onlar, asan onlar. Halen de bu devam ediyor. Halen devam ediyor. Aynı şey Filistin'de olmuyor mu? Kafir Yahudiler, kafir yani inanmayan, Hazreti Muhammed'e inanmayan Yahudiler, o Filistinli çocukların kemiklerini kırmıyorlar mı? Kollarını kesmiyorlar mı? İnanmayanlar, inananlara zulmetmiyor mu? Görmüyor musunuz dünyada? Hindistan'da görmüyor musunuz bir tapınağın peşinde koşan, Allah ve Resulüne iman etmeyen o müşrik öküzlere, sığırlara tapanlar oradaki Müslümanları katletmiyorlar mı? Keşmir'de görmüyor musunuz? Filipin'de, Eritre'de görmüyor musunuz? Afrika'da görmüyor musunuz? Rusya'da görmüyor musunuz Müslümanlara zulmedildiğini görmüyor musunuz? İnananlar, inanmayanlar kavgasını görmüyor musunuz? Bütün bunlar birer vaka. Elbet müminler inandıkları davanın yolunda, uğrunda, hakkında tabii ki direneceklerdir. Bakın işte söylüyorlar. وَمَا تَنْكِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا Rabbimizin ayetlerine inandık diye sen bizden intikam alıyorsun. Bizim ne kötülüğümüz var? Biz ne yapmışız insanlara? Biz bir karıncayı dahi incitmemişiz. Başını örten kızlar kime ne yapmışlar? Hangi olayları çıkartıp? Hayır, ne yapmışlar? Hiç unutmuyorum, sıkı yönetim mahkemesinde bir gün canım sıkıldı ifade verirken duruşma esnasında. Dedim ki reis bey dedim, sayın başkanım. Sıkı yönetim mahkemesi biliyorsunuz askerlerden oluşuyor. Dedim ki sayın başkanım, ben camilerde vaaz ettim 12 Eylül'den önce. Camilerde vaaz etmiş olmaktan başka benim kusurum, kabahatim yoktur. Benim vaazlarımdan dolayı, vaaz etmiş olmamdan dolayı Türkiye'nin hiçbir yerinde bir olay çıkmamış. Benim vaazlarımı dinleyen insanlar kimseye zulmetmemiş, kimseye baskı yapmamış, kapıları kırmamış, kurşun sıkmamış, olay yapmamış, eylem yapmamış, örgüt kurmamıştır. Niye beni buralarda, bu mahkemelerde sürüm sürüm süründürüyorsunuz? Benim okuduğum Kur'an'dan ayetlerdir, Hazreti Muhammed Mustafa'dan hadislerdir dedim. Niçin beni süründürüyorsunuz burada? 4 sene Selimiye kışlasına girdim çıktım, sürüm sürüm süründüm o mahkemede. Ne yapmıştım ben? Hiçbir Türkiye'nin hiçbir bölgesinde, hiçbir ilinde, ilçesinde olaylar ve eylemleri yapanlar, biz hocalarımızın vaazlarını dinledik de geldik burayı bombaladık dememişlerdi. Hiçbir imam hatip talebesi olaylara karışmamıştı. Hiçbir Kur'an kursu öğrencisi vallahi olaylara girmemişti. Niye öyleyse bunlara baskı yapıyorsunuz? Niye mahkemelerde süründürüyorsunuz? Aynen Firavun'a o günkü müminlerin söylediği sözü söylemek lazım. وَمَا تَنْكِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا Biz Rabbimizin ayetlerine inandık diye mahkemelere sürünüyoruz. Başka bir şey yapmamışız. Olaylarla hiçbir alakamız yok. Eylemlerle alakamız yok. Örgütlerle hiçbir alakamız yok. Hiçbir şey yapmamışız. Sade Müslüman insanlara Allah'ın hükümlerini söylemişiz. Suç telakki edilmiştir. Senelerce mahkemelerde canımızı okumuşlardır. Ve tarihimiz bunun en beter sahneleriyle doludur. 1933'te alınan bir kararla biliyorsunuz, Türkiye'de ezan-ı Muhammedi kaldırıldı. Allahu Ekber demeyeceksin, Tanrı uludur, Tanrı uludur diyeceksin diye bir kanun çıktı. Ve kaç sene devam etti biliyor musunuz? 33 yılından 50 senesine kadar, yani 17 sene Türkiye'de hiçbir minarede ve damın başında Allahu Ekber söylenemedim memlekette. Bunu tarih yazıyor, ben görmedim. Tarih yazıyor. 17 sene Allahu Ekber diye ezan-ı Muhammedi okunmadı Türkiye'de. Bunu yapanlar kafir değil miydi? Bunu yapanlar dinsiz değil miydi? Bunu yapanlar Allah'ın düşmanları değil miydi? Tarih yazıyor bu, ben söylemiyorum. Yani tarihte inananlar hep zulmetmiş inanmayanlar, inanmayanlar zulmetmiş inananlara. İnananların zulmüne rastlayamazsınız tarihte. Mazlum Müslümanları zulme uğramış müminleri ve Müslümanları müdafaa etmeye kalkışınca sen ayrım yapıyorsun diyor zalim oğlu zalim. Kim bunların hakkını savunacak bu mazlum Müslümanları? Bu yeryüzünde hakları çiğnenen Müslümanlar, hürriyetleri çiğnenen Müslümanlar, kanları akıtılan Müslümanların haklarını kim koruyacak dünyada? Hristiyanların haklarını Papa koruyor. Papa! İşte Hristiyanların haklarını dünyada papalık korumuyor mu? Patrikleri var adamların, papaları var. Niye Müslümanların bir İslam dünyası olmasın? Niye Müslümanların sahibi olmasın, yeryüzünde hakkını koruyanlar olmasın, niçin olmasın? İşte bütün mesele bunlar. Ayasofya hala kapalı. Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'u fethettiği zaman Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi mi çevirmedi mi? Bütün dünya çevirdi diyor. Siz niye camilikten çıkarttınız? Niçin? Ayasofya Camisi'ni cami olmaktan çıkarmanın manası nedir? Söyleyin bakayım bana. Eğer çıksın, anlatsın bakalım sebebini. Efendim Yunanistan kızacakmış, Hristiyan dünya cami olmasını istemediği için ben camiden çıkarttım dersen, o zaman bağımsızlığın nerede kaldı senin? Hani bağımsız Türkiye Cumhuriyeti? Öyle şey olmaz. Temelinde işte inananlarla inanmayanların savaşı var. Ama patrikhane inşaatı için 5000 metrekare daha inşaat yapmak için patrik o günkü idareden izin istediği zaman derhal izin verdiler. Patrikhane 5000 metrekare daha büyütüldü. Bak ona müsaade çıkıyor. Ama Ayasofya'ya müsaade çıkmıyor. Bu savunmaya kalktığınız zaman adınız irtica oluyor. Ayrım yapıyorsunuz. Ayrıcılık yapıyorsunuz diye sataşmalar başlıyor. Nerede İslam'a, Müslümanlara, müminlere zulüm varsa o zulme karşı koymak için tabii ki bir takım hareketler olacaktır. Niye bunlardan gocunuyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Allahu Teala zalimleri kahru perişan eylesin inşallah. Mazlum Müslümanları, mazlum müminleri, mazlum başörtülüleri Türkiye'ye ve dünyaya hakim eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.